ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพลาสุขทุกประการก็จงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้5วันเคินก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับยัสสรัตตาวิวสานีอายุอัปปปรังสิยาวันคืนก็เคลื่อนคล้อยชีวิตก็น้อยเข้าไปทุกทีทุกทีวันนี้ก็เวียนมาบรรจบครบรอบวาระแห่งการแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้คิดว่าจะไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าได้เป็นหนี้ท่านสาธุชนเพื่อสะธรรมิกไว้เป็นจำนวนมากในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมปี2538ที่ผ่านมา10-17มกราจดหมายที่ถามขึ้นมาที่ลานธรรมเต็มไปหมดแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะตอบเพราะช่วงเช้าเราตื่นกันขึ้นมาตี 2เราก็มาเสียดายเวลาที่เราจะต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันตั้งตี 2จนไปถึงตี 4 ครึ่งแล้วเราก็แยกย้ายกันเข้าไปบรรเทาทุกข์โดยธรรมชาติที่เรียกว่า relief nature อะไรพวกนั้นนะตี 5เราก็เข้ามาพบกันในช่วงนี้เป็นช่วงแสดงพระธรรมเทศนาเรียกว่าธรรมิกถาก่อนฟ้าสางในช่วงนั้นมีคาถาก่อนฟ้าสางจากตี 5เราได้ฟังเสียงสวดมนต์คณะสาธยายอันเป็นปุพพาแห่งการบรรยายในพระสูตรต่างๆซึ่งเราก็ได้เน้นกันในเรื่องสมาธิภาวนาอานาปานสติและก็มหาสติปัฏฐานสูตรต่อมาเราก็บรรยายเรื่องพวกโสตปฏิยังคะอะไรพวกนี้เวลา7วันของเรามันน้อยมากตั้งแต่ตี 5ไปหา6-7 โมง2ชั่วโมงนี่เป็นเวลาที่เราจะต้องอธิบายหลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเทคนิคต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมซึ่งเวลาของเรามันก็น้อยญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันหลายพันคนแน่นแล้วก็ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าหลายร้อยรูปแล้วก็มากันจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยปัญหาที่เขียนขึ้นมาก็จนใจจนปัญญาเพราะไม่มีเวลาจะตอบไม่หมดก็ค้างเอาไว้เป็นหนี้เป็นสินกันเอาไว้ถ้าจะมัวตอบแต่ปัญหาทางวิชาการบ้างทางเทคนิคการปฏิบัติบ้างผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางวิชาการก็จะรู้สึกว่าขาดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการเน้นที่การปฏิบัติธรรมทางสมาธิภาวนาญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นฝ่ายคารวะเนี่ยอยู่ไกลห่างอยู่นอกวัดเสียเวลาทั้งหมดก็ระดมทุ่มเทลงไปเกี่ยวกับการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาปากกัดดินที่บ่าแบกหลังนนหาเสียปากอยากแต่ท้องพอมีเวลามา7วันจะได้ข้อวัดปฏิบัติจะได้เห็นโครงสร้างเห็นแนวสังเขปในการอบรมจิตหาที่ให้ใจลงหาที่วางที่ปลงลงให้แก่จิตในยุคที่เต็มไปด้วยความตรึงเครียดในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าดิ้นรนกันวิ่งเต้นกันนี้ชีวิตจะหาความสุขยากถ้าไม่รู้จักหาที่ลงให้แก่จิตแก่ใจชนิดที่หัวจดฟ้าขาพ้นแผ่นดินวิ่งไปตามกระแสแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระแสของสังคมสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์หรือว่าโลกานุวัตติก็เลยช่วยโอกาส7วันนี้เน้นไปที่ข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะได้นำไปใช้ ที่บ้านที่เรือนที่ครอบครัวของตนเองย้ำเมื่อประสบปัญหาปัญหาก็เลยทำมาเยอะแยะก็เลยติดกันไว้ค้างกันไว้วันนี้เขาตอบปัญหาย้อนเป็นการใช้หนี้ปัญหาแรกก็ไม่บอกที่ถามมาแต่บางปัญหาก็บอกซึ่งมากันทั่วประเทศนะในวันนั้นปัญหานี้บอกว่ากราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพประพฤติธรรมข้อไหนตายแล้วจึงไม่ไปตกนรกอบายทุกขติวินิบาตและสวรรค์ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เลยตลอดทั้งนาสัตว์เดรัจฉานนี่เป็นปัญหาข้อแรกแต่ปัญหาข้อที่สองก็ถามมาอีกว่ามีความเห็นอย่างไรจึงจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิในทางพระพุทธศาสนาถ้ามีความเห็นว่าพระภิกษุตายแล้วหมดสภาวะจากความเป็นพระภิกษุจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ขออนุโมทนาสาธุการในคำถามคำถามข้อแรกประพฤติธรรมข้อไหนตายแล้วจึงจะไม่ไปตกนรกทุกขติวินิบาตเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานตายแล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์เลยและไม่ต้องไปเกิดบนสวรรค์ความหมายของท่านผู้ที่ถามนี้ขออนุโมทนาคงจะเป็นคนมีความเข้าใจอยู่พอสมควรประเด็นแรกถามว่าประพฤติธรรมอย่างไรเมื่อตายแล้วจะไม่ได้ไปเกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกขติวินิบาตคือไม่ตกลงไปสู่เหติมะวัฏสงสารเหติมะสังสาระคือวัฏสงสารเบื้องต่ำตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกวินิบาตเหล่านี้ถือว่าวัฏสงสารชั้นต่ำเหติมะสังสาระเราไม่ต้องการจะไปที่นี่และในขณะเดียวกันก็ไม่ปรารถนาไปวัฏสงสารชั้นสูงกว่ามนุษย์คือไม่ต้องการจะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านผู้นี้คงจะคิดว่าบนสวรรค์นั้นมันยาวนานและมันก็เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยอมอมเมายั่วยวนใจให้ติดความจริงก็ถูกแล้วนะสวรรค์นี่นะสักขะสักขะสักขังซึ่งเป็นภาษาบาลีตรงกับภาษาสันสกฤตว่าสวรคะแปลว่าขอแปลว่าสิ่งที่งองอเกาะเกี่ยวเหมือนกับเบ็ดที่มันติดปากของปลาแล้วปลาก็ดิ้นไม่หลุดแล้วก็ตายเพราะเบ็ดมนุษย์เราพอใจเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแม้แต่ในโลกมนุษย์นี้เราก็สยบอยู่เพียงแค่นี้ถ้าเกิดบนสวรรค์มีรูปเป็นทิพย์เสียงเป็นทิพย์อะไรทิพย์ทิพย์กามารมณ์ทิพย์ทิพย์นี่เราก็ยิ่งติดแน่นอันนั้นท่านผู้นี้ถามมาบอกว่าไม่ต้องการจะไปเกิดบนสวรรค์และไม่ต้องการจะตกนรกไม่ต้องการเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้องการเป็นมนุษย์อย่างเดียวสาธุขออนุโมทนาอักขังฐานังมนุสเสสุมักขังสัตตวิสุทธิยาฐานะอันประเสริฐเลื่อนที่สุดก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่มีศักยภาพสูงมากจะไปสวรรค์จะตกนรกจะไปสู่พระนิพพานจะไปพรหมโลกต้องมาเริ่มต้นที่มนุษย์โลกมนุษย์นี้เป็นสถานที่ชุมทางของชีวิตวิถีชีวิตทั้งหลายชุมทางแห่งวิญญาณเป็นสถานที่คนชั่วที่เคยตกนรกหมกไหม้เดือดร้อนได้มาเกิดแล้วในมนุษย์ก็มาสั่งสมคุณงามความดีแก้ตัวเตรียมตัวซิที่จะไปสวรรค์และโลกนี้เป็นสถานที่ที่ผู้ที่ดีมาแล้วที่เรียกว่าสว่างมาก็มาเตรียมตัวก่อกรรมสร้างเวรก่อเวรสร้างกรรมทำมาหากรรมเตรียมตัวจะไปนรกเรียกว่าสว่างมามืดไปหัวเลี้ยวหัวต่อมันอยู่ตรงที่มนุษย์นี้และโลกมนุษย์นี้เป็นดินแดนที่ผู้รู้ทั้งหลายจะมาสะสางชีวิตตนเองให้บริสุทธิ์แล้วก็โปรยหวานปริกิตนธรรมลงในโลกนี้ก็ถูกแล้วว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากพระพุทธเจ้าว่ายากกิจโฉมนุสสะปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นกิจที่ได้มาโดยยากยากกว่าการที่จะได้ไปสวรรค์นะพูดง่ายๆอะไรที่นี่จะประพฤติธรรมข้อไหน อันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสธรรมอันหนึ่งชื่อว่าสังขารูปปฏิธรรมธรรมอันนำไปสู่ความสำเร็จดังปรารถนาทุกอย่างไม่ว่าเราปรารถนาอะไรปรารถนาจะไปไหนมีชีวิตดีงามอย่างไรจะไปสวรรค์จะไปสู่พรหมโลกจะไปสู่พระนิพพานจะบรรลุธรรมระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์หรือผู้หญิงปรารถนาจะเป็นชายผู้ชายปรารถนาจะเป็นหญิงอะไรต่างๆนี่นะมีธรรมที่เรียกว่าสังขารูปปฏิธรรมธรรมอันนำไปสู่ความสำเร็จได้สู่เป้าหมายของผู้ที่ปรารถนาเรามาลองพิจารณากันดูให้ดีๆและจะเข้าใจธรรมที่เรียกว่าสังขารูปปฏิธรรมนั้นก็คือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาธรรม5ประการนี้จะเป็นหลักธรรมที่มีคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามากศรัทธาความมั่นใจว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีมั่นใจว่าผลของกรรมการกระทําไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วมีแน่เราจะต้องได้รับไม่ช้าเร็วมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ธรรมดาสามารถพิชิตกิเลสตัณหาของตนเองจนมีชัยชนะเนื้อจิตใจตนเองค้นพบความจริงของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและมั่นใจในหลักเกณฑ์หลักการของท่านผู้นั้นเอามาบอกมาสอนมั่นใจว่ามีผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านสอนนั้นจนได้ผลเรียกว่าพระสงฆ์และมั่นใจในศักยภาพของตนเองหรือว่าศรัทธาในความเป็นมนุษย์ของเราว่าจะต้องทำได้เว้นความชั่วที่ท่านสอนไว้เชื่อสิ่งที่ท่านสอนว่าดีแล้วก็ทำได้ด้วยศีลควบคุมใจตนเองกายวาจาอันแสดงออกมาจากใจอันหยาบคายเบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นเราควบคุมไว้ได้จาคะปลดปล่อยพันธนาการแห่งจิตใจจากอารมณ์ฝ่ายต่ำหลังจากนั้นสุตตะสดับตรับฟังมันศึกษาอริยปัญญาอริยวิชาการให้ความรู้ระดับสุตตะที่เป็นโลกุตระหรือว่าเป็นอริยปัญญามันได้ยินได้ฟังเป็นปุ๋ยเพื่อรอเลี้ยงรสราศรัทธาศีลจากครับปัญญารู้เท่าทันใจตนเองเข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดมีมาต่อไปถ้าสิ่งนี้ดับไปไม่มีปัจจัยให้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นทำ5ประการในศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญามีในผู้ใดแล้วท่านเรียกบุคคลนั้นว่าอริยสาวกผู้ได้สดับทีนี้ทำ5ประการนี้ยังมีชื่ออีกหลายๆชื่อบางชื่อท่านเรียกว่าสังขารูปปฏิธรรมผู้ใดปรารถนาจะผู้หญิงปรารถนาจะเป็นชายมีธรรม5ประการในใจมีศรัทธามั่นใจในพระรัตนตรัยในบาปบุญคุณโทษในเหตุในผลในกรรมในผลของการกระทำมีศีลควบคุมกายวาจาใจไม่ให้เบียดเบียนตนเองผู้อื่นไม่ได้กระทำชั่วจาคะปลดปล่อยพันธนาการแห่งจิตจากอารมณ์ฝ่ายต่ำอันจะนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ชั่วช้าเลว3มีสุตตะสดับรับฟังศึกษาหล่อเลี้ยงใจพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาแล้วมีปัญญารู้จักเหตุจักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลารู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุสิ่งนี้เป็นผลเมื่อมีธรรมะประการนี้ปรารถนาจะไปสวรรค์ไปสู่พรหมโลกหรือไปสู่พระนิพพานก็อาศัยธรรมะประการเป็นสิ่งที่ผลักดันเป็นสิ่งที่เป็นพาหนะเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การกระทำบรรลุเป้าหมายสู่คนนั้นนั้นผู้หญิงต้องการที่จะเป็นผู้ชายก็อาศัยธรรมนี้ทีนี้ในคำถามนี้บอกว่าไม่อยากตกนรกก็บอกเลยว่าถ้าไม่อยากตกนรกธรรมดาเนี่ยอยากมาเป็นมนุษย์ยังไม่อยากไปสวรรค์เลยก็อาศัยธรรมะประการนี้โน้มน้าวจิตไปเมื่อจะสิ้นใจต้องการเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ธ ถ้าไม่เพียงถ้าเพียงแต่อยากจะไม่ตกนรกก็มีศรัทธามั่นเสียในพระรัตนตรัยก่อนจะสิ้นใจตายคนโบราณของเรามาให้พูดให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์บางทีท่านให้เราระลึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรพวกนี้คือให้จิตน่วงเนี่ยอยู่กับพระรัตนตรัยแล้วก็ไม่ตกนรกไปสู่สวรรค์แต่ยังไม่แน่นอนว่าจะมาเป็นมนุษย์นี้ได้หรือไม่เพียงแต่ความน่วงเหนียวพระรัตนตรัยไว้ในจิตใจนั้นไม่ไปตกนรกแต่พลังที่จะให้สูงส่งไปสู่ความปรารถนานั้นต้องสมาทานธรรมห้าประการมีเรื่องเล่าไว้ในสารกานิสูตรสูตรที่หนึ่งนะแห่งสังยุตตนิกายมหาวารวักพระไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่1527เป็นต้นไปในกบิลพัสพระพุทธเจ้าของเราท่านไปประทับเจอที่กรุงกบิลพัสที่นิโคทาราญาติพี่น้องของท่านพวกสากยะหนุ่มๆและแก่ๆผู้มีความสนใจในการประพฤติธรรมก็มาฟังธรรมบางคนก็มีความเข้มแข็งทางจริยธรรมสมาทานศีล5อย่างมั่นคงเริ่มใส่ในพระรัตนตรัยเข้าถึงธรรมอันมั่นคงในศาสนาเรียกว่าพรหมจริโยคทังอย่างลงสุพรหมจรรย์การประพฤติอันดีงามได้ประโยชน์มากเลยพระองค์ได้กลับไปสุคติภพครั้งนั้นที่นี่มีกษัตริย์สากยะผู้เป็นญาติคนหนึ่งมีนามว่าสารกานิเจ้าสารกานินี่เลื่อมใสมากในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าศีลของท่านนั้นท่านก็นับถือท่านก็รักษาไม่ได้อยู่ข้อเดียวคือขี้เมาดื่มเหล้าเรียกว่าดื่มน้ำจันเรื่องน้ำจันทีนี้พอเวลาเมาเหล้าเนี่ยสารการนี่ก็จะพูดพร่ำถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีอย่างนู้นพระพุทธเจ้าดีอย่างนู้นพระธรรมดีอย่างนี้พระสงฆ์ผู้บวชแล้วประพฤติตามดีอย่างนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนดีอย่างนั้นเพื่อนก็ว่าเวลาว่าพระธรรมดีพระพุทธดีพระสงฆ์ดีพระธรรมดีทำไมไม่กระทำตามสารการนี่ก็บอกว่าเรากระทำตามแต่ทำไมท่านจึงดื่มเหล้าบอกว่าเหล้ามันดีกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือเขาถามบอกไม่มีอะไรที่จะดีกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วทำไมท่านจึงกินเหล้าเลิกไม่ได้เลยอยากเลิกแต่ฉันเลิกไม่ได้ถึงขนาดฉันเมาอยู่นี้ฉันยังไม่ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสารกานี้นี่เวลาเมาก็จะพูดพร่ำแต่เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีอย่างนู้นอย่างนี้ต่อมาสารกานี้นี่ก็ตายเมื่อตายไปนะเรียกว่าสวรรคตแล้วตายไปพวกพระเจ้ามหานามสากยราชก็เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีภาคเจ้าที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีภาคเจ้าประทับนั่งที่ควรแล้วก็ได้ถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสว่าอย่างนี้เจ้าสรการนี้สากยะสิ้นพระชนแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันดังได้ยินมาพวกเจ้าสากยะมากโดยการมาประชุมพร้อมกันแล้วย่อมยกโทษติเตียนบนวันหน้าอัศจรรย์หนอท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาแล้วหนอท่านผู้เจริญบัดนี้ในที่นี้ใครเล่าจะไม่เป็นโสดาบันเพราะเจ้าสารกานิสากยะสิ้นประชดแล้วพระผู้มีภาคเจ้าพยากรณ์ว่าเป็นพระโสดาบันเจ้าสารกานิสากยะถึงความเป็นผู้ทุรพลทุพพลภาพด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์คือพวกนี้เมื่อว่าถ้าหากสารกานี้เป็นโสดาบันใครยังไม่เป็นโสดาบันในพวกเราขณะเจ้าสารกานี้ขี้เมาเนี่ยยังเป็นโสดาบันให้ฟังให้ดีนะพระพุทธเจ้าของเราก็เลยว่าดูก่อนมหาภพิตรอุบาสกพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะตลอดกาลนานจังไรจะพึงไปสู่วินิบาตตรงกับคำถามนะที่ไม่อยากจะไปสู่วินิบาตมีชีวิตตกต่ำก็บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวอุบาสกนะว่าอุบาสกพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะตลอดกาลนานเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นนั้นแล้วจะไปสู่วินิบาตได้อย่างไรหลังจากนั้นก็บอกว่าท่านผู้นี้จะดื่มเหล้าดื่มยาก็จริงหรอกนะแต่เวลาจะตาย จริงๆอย่าว่าแต่เล่าเลยข้าวเขาก็ยังไม่กินอาตมาเขาพูดเป็นสำนวนของตนเองเหมือนกับโยมทั้งหลายที่เริ่มใส่ในพระรัตนตรัยจริงๆนะแต่ปรีกไม่กล้าขาไม่แข็งไม่เข้มแข็งทางจริยธรรมพออยากเลิกไว้ได้ทั้งที่รู้ว่ากินไปมันมีโทษอยากจะเลิกแน่นอนแต่มันยังเลิกไม่ได้มันยังกระลึบกึบกึบกันบ้างแต่ก็มีสามัญสำนึกอยู่ว่าฉันจะเลิกฉันจะเลิกเชื่อแน่นอนว่าคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมนั้นดีงามมากพระสงฆ์ผู้ประพฤติตามดีงามแต่เสร็จแล้วก็เลิกไม่ได้เพราะยังอ่อนแออยู่พอเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายเนี่ยอย่าว่าแต่เล่าข้าวก็ไม่กินน้ำก็ไม่กินตัวนี้รอคอยวันตายเล่าก็ยังไม่กินใหญ่แม้แต่ข้าวก็ไม่กินสุดท้ายจิตที่เคารพเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยอยู่ก็จะน้อมนึกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งหลังจากนั้นถ้าเขาสิ้นใจตายไปในช่วงนั้นอาสวะบางอย่างวิจิกิจฉาความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ้นไปสีระพัตตปรมาความงมงายอย่างไรเหตุผลในสินพจน์อย่างอื่นเขาไม่ทำอีกแล้วเขามีแต่ศรัทธาดิ่งสู่พระรัตนตรัยเชื่อฟังตอนนี้สินห้าสมบูรณ์นะใกล้จะตายเล่าก็ไม่กินข้าวก็ไม่กินข้าก็ไม่ข้าวหลังอย่างนั้นเขาก็จะทำลายสักยะทิฏฐิบางส่วนว่ายังไงเราก็ตายแน่ๆไม่เหมือนดังคำที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ปัจจุบันจะตายข้าวปลาอาหารเหล้ายาปลาแป้งกินไม่ได้ทั้งนั้นก็เลยนอนระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุคคลเช่นนี้ก็สามารถเข้าถึงธรรมระดับที่ว่าโสดาปัตติยังคะโสดาบันเข้าถึงองคุณแห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งความดับทุกข์ถึงกระแสที่จะไหลเอื่อยไปสู่พระนิพพานเหมือนต้นไม้ที่มันเอ็นเมื่อรากขาดแล้วย่อมล้มไปทิศทางที่มันเอ็นเพราะฉะนั้นสลกานิเนี่ยเขาไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเขาสมาทานศีลก่อนที่จะสิ้นใจอยู่แน่นอนอาตมาอยู่ที่นี่บางทีมีคนไข้บางทีพระไข้พระองค์หนึ่งท่านป่วยไข้อย่างหนักเป็นพระอยู่ในวัดป่าอยู่อำเภออากาศอำนวยเวลาท่านจะตายกระวนกระวายจนหมอไม่รับแล้วท่านก็บอกลูกบอกเต้าว่าไปตามอาจารย์สมภพมาเทศให้พ่อฟังทีครั้งสุดท้ายก่อนจะตายท่านลุกท่านนั่งกระวนกระวายหมอนเต็มไปหมดลูกหลานมานิมนต์อาตมาอาตมาก็ไปส่งขอหลวงตาเอ้ยแก่แล้วบัดนี้เปลี่ยนเก่าซีซ่อมด้วยไม้ไผ่จะไปได้สักกี่วันไม่เพียงเจ็บไข้แต่ป่วยทุรนทุรายด้วยความทุกเวทนานะนอกจากทุกเวทนานอกจากเจ็บป่วยแล้วสิ่งที่จะตามมาคือความตายลูกหลานเขาจะเก็บซากศพเขาจะเผาเขาจะฝังให้แต่จิตใจของเราเรี่ยราดอยู่ในวัฏสงสารใครเล่าจะเก็บให้จะรักษาให้เราจะต้องรักษาเองหลวงตาเวลาจะสิ้นใจแล้วนะปล่อยร่างกายนี้เขาเก็บให้เขาดูแลเขารักษาจงรักษาใจน้อมนึกและลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมไปสู่การทำลายอาสวะว่าเอาไว้ไม่ได้แม้แต่ลมหายใจเข้าออกร่างกายจะแบกไว้ได้อย่างไรตกบันไดพลอยโจรปล่อยวางดูตนเองตายเหมือนดูคนอื่นตายดูให้ดีๆชีวิตสมะสีอาจจะดับชีวิตและกิเลสพร้อมกันพาดข้ามไปหมดทุกขั้นไปถึงการดับลงตายพร้อมกันทั้งร่างกายและกิเลสตายหลวงพ่อท่านฟังถูกท่านก็เงียบเฉยจนไม่กระวนกระวายนี่คือคนเราเวลาจะตายจังถือโอกาสได้นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่อยากเป็นเทวดาสมาทานศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาน้อมจิตระลึกนึกไปสู่ความเป็นมนุษย์ว่าอาสวะของเรายังไม่สิ้นขอให้ได้เกิดมาเคารพเชิดชูบูชาพระศาสนาได้บวชถ้าอย่างนี้ก็แน่นอนท่านจะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์เอาละจดหมายที่เหลือมีความเห็นอย่างไรจึงจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิในทางพุทธศาสนามีความเห็นว่าภิกษุตายแล้วหมดสภาวะจากความเป็นพระภิกษุจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหยาบคาย สัมมาทิฏฐิความเห็นอย่างถูกต้องในพุทธศาสนานี้มีอยู่สองระดับสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะมีบุญเป็นวิบากเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีบิดามารดามีกรรมทั้งหลายที่กระทำแล้วให้พ้นถ้าไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้าไม่มีบิดามารดาไม่มีบุญมีคุณต่อเราท่านสนุกสนานเราจึงเกิดถ้าอย่างนี้มิจฉาทิฏฐิสุดเวียงนัตถิปาปังอาการยังจะไม่ทำบาปจะไม่ทำชั่วไม่มีบุคคลเช่นนี้ไม่รับผิดแต่จะรับชอบเอารัดเอาเปรียบโกรธขี้ก็ไม่คนอื่นได้เต็มทีเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขยายบาปกรรมอัลลามกเวียนไปสู่นรกจึงมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเบื้องต้นอย่างหยาบมิจฉาทิฏฐิละเอียดลงไปอีกก็คือความเห็นว่าเที่ยงตายแล้วเกิดแล้วตายไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเห็นว่าถ้ามีเหตุให้มันเกิดก็เกิดถ้ามีเหตุไม่ให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดเหมือนต้นไม้หมดยางมันก็ไม่เกิดเราไปปลูกฝนตกฝนรังน้ำรดฝนตกกี่แสนครั้งมันไม่เกิดพอหมดยางในเมล็ดเหมือนมนุษย์หมดกิเลสตัณหาตายแล้วก็ไม่เกิดจากนี้มันก็เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นสูงการที่คิดว่าพระภิกษุตายแล้วหมดสภาวะจากความเป็นพระภิกษุจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิได้หรือไม่ถ้าภิกษุนั้นมีกิเลสตัณหาทำผิดพระธรรมวินัยอย่าว่าแต่ตายล่ะยังนุ่งเหลืองห่มเหลืองโกนหัวห่มจีวรนอนในวัดก็ชื่อว่าหมดภาวะของภิกษุแล้วไม่ต้องเอาคำว่าตายมาวัดแต่ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้เจริญอยู่ในศีลในธรรมเข้าถึงโสดาปัตติยังคะเป็นโสดาบันบุคคลแม้ท่านตายไปแล้วก็ตามอวิฏิปาตะธรรมมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะบรรลุธรรมในเบื้องหน้าท่านผู้นั้นจิตใจของท่านก็เป็นภาวะแห่งภิกขุคือผู้เห็นภัยในวัฏสงสารถ้าท่านมาเกิดอีกนะเตภวังอธรรมมาทิยันติจะเกิดอีกก็ไม่ถึง8ครั้ง7ครั้งก็จบกันหรืออาจจะเป็นครั้งเดียวเมื่ออินทรีย์ของท่านกล้าขึ้นเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เข้าถึงโสตปฏิยังคธรรมตายไปจิตของท่านก็เป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเกิดมาอีกท่านก็จะบวชเองไปอยู่บนสวรรค์ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิมาเกิดมนุษย์ก็จะเป็นนักบวชกระทำความเพียรจนบรรลุธรรมขั้นที่สมบูรณ์แต่ถ้ายังเป็นพระปุถุชนอยู่อย่าว่าแต่ตายยังเป็นอยู่ก็ถือว่าหมดภาวะของภิกษุถ้าไปเสพเมถุนไปต้องอบัติปาราชิก4ข้อดังที่มีเรื่องมีราวกันไว้นะก็ให้เข้าใจนะภาวะภิกษุที่แท้จริงตายไปแล้วมันก็คือเรื่องของทางด้านจิตใจนั่นเองการเห็นว่าภิกษุตายแล้วหมดสภาวะจากความเป็นภิกษุจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิได้หรือไม่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ได้ดังกล่าวแล้วถ้าภิกษุนั้นเหลืองลงหวาดเป็นเน้นคำปะเธอเป็นคำปลอมเห็ดจังใดคำเกะเบห่อหัวเห่ายาฝ่าวาล่างเธอเป็นสาเสือเสื้อหายเสียขาบข้อห่มผ่าเหลืองโกนหัวห่มจีบอลนอนในวัดแต่ก็ต้องอบัติปาราชิกมากก็หมดสภาวะเป็นภิกขุอีกเหมือนกันไม่จำเป็นต้องตายพูดไปพูดมานะเวลาของเราก็หมดมันก็เลยตอบจดหมายตอบปัญหาได้เพียงเจ้าเดียวก็ขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งธรรมหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยสัพยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักอันอบอุ่นความเข้าใจในครอบครัวในสังคมในสายงานอนุภาพแห่งธรรมจงบังเกิดมีเจริญรุ่งเรืองในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ